ke ismu ya Allahu munyurehemu hau jimla munyurehemu nusu akari jahugulia sheifu bashahaho ya Muhammad larudirato au haho mzo ikao zikazi zoro vale dingola haho raheza juho haho mzulo haho dahi hakika pamoja na usonge kubuka ya uangufu hakika pamoja na usonge kubuka ya uangufu avenge ikahu timizi za hupasa jimiza ya ibada muhahemo na wahahu jidhoamini ishe na utumaini.